ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اللہ رب العالمین نے اہل ایمان اہل اسلام پر فرض قرار دیا ہے کہ وہ نماز کو قائم کریں. قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکاة ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو، باجماعت نماز پڑھو. اسی طرح سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 83 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ کہہ کر نماز قائم کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے. پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ نے مزید تاکید کی ہے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. سورہ نساء، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 77 میں بھی اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ. گویا اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل ایمان کو جا بجا نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں نماز کی فرضیت کے لیے اللہ نے قیام کا لفظ ہی بولا ہے، اقیمو، نماز قائم کرو. کہیں اللہ تعالی نے صلو کا لفظ نہیں بولا کہ نماز پڑھو. اقیمو کا لفظ بولا ہے تو نماز قائم کرنا، اس کے کچھ حقوق ہیں. عربی زبان میں کسی بھی چیز کو قائم کرنے کا معنی ہوتا ہے اَن يُعْتَى بِهَا بِحُقُوقِهَا، کہ اس کام کو کما حقوہو ادا کیا جائے. اگر وہ کام کما حقوہو کیا گیا تو وہ اس کا قیام عمل میں آیا ہے. اگر کما حقوہو نہیں کیا گیا اس کام کو تو وہ قیام نہیں ہے اس کام کا. تو نماز کے کل 6 حق ہیں جو اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں نماز قائم کرنے کے۔ پہلا حق اس کا یہ ہے کہ نماز دوام اور ہمیشگی کے ساتھ پڑھی جائے، کبھی نماز بندے نے پڑھی کبھی نہ پڑھی، جب جی چاہا پڑھ لی جب جی چاہا چھوڑ دی، یہ نماز قائم کرنا نہیں کہلاتا۔ نماز قائم کرنے والا کوئی شخص اس وقت بنے گا جب وہ نماز کو اس کے مقررہ اوقات پر اور ہمیشگی کے ساتھ ادا کرے، دوام ہو ہمیشگی ہو، پانچوں نمازیں پڑھے ہمیشہ پڑھے، ناغا نہ کرے۔ یہ ہے انداز اور طریقہ کار نماز کے قائم کرنے کا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تارک صلاۃ المکتوبۃ متعمدا فقد کفر، جس بندے نے فرضی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ تو نماز کا ترک کرنا، ایک بھی نماز کا ترک ہو، وہ بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، عملی کفر ہے۔ تو نماز کا دوام، ہمیشگی، مواظبت، نماز کو کبھی بھی ترک نہ کرنا، یہ حق ہے نماز کا۔ دوسرا حق ہے اس کا کہ نماز ادا کی جائے مقررہ اوقات میں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورہ نساء کی آیت نمبر 103، فرمایا اقیم الصلاۃ، پس نماز قائم کرو، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اہل ایمان پر مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ جو اوقات اللہ تعالیٰ نے متعین کیے ہیں، مقرر کیے ہیں نماز کے، ان اوقات میں نماز پڑھنا یہ مومنوں پر فرض ہے۔ نماز بر وقت ہو، بے وقتی نماز نہ ہو، خامخواہ نمازوں کو قضا کر کے پڑھنا، تاخیر سے پڑھنا، یہ جائز اور درست نہیں ہے، دین اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ ہر نماز اس کے مقرر شدہ وقت میں پڑھی جائے۔ ہاں، ایک بندہ ہے مسافر، دوسرا ہے حاجی، ان دو کو رخصت ہے کہ نماز تاخیر سے پڑھیں، وقت سے لیٹ کر لیں، زہر عصر مغرب عشاء مزدلفہ کے اندر اس طرح جمع کی جاتی ہے، یا مسافر آدمی دوران سفر زہر عصر اور مغرب اور عشاء دو نمازیں جمع کر لے، تاخیراً جمع کرے یا تقدیماً جمع کرے، یہ ان کو رخصت اور اجازت ہے۔ باقی عمومی اصول اور قاعدہ یہی ہے کہ نماز اہل ایمان پر مقررہ اوقات میں فرض ہے، جو اللہ رب العالمین نے وقت متعین و مقرر کیا ہے اس میں نماز ادا کی جائے تو نماز قائم ہوگی، وگرنہ نہیں۔ پھر تیسرا حق نماز کا یہ ہے کہ نماز کو با جماعت ادا کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں با جماعت نماز ادا کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 ہے، اور اتفاقاً سورہ آل عمران کی بھی آیت نمبر 43 ہی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے سیدہ مریم صلوات اللہ علیہ وسلامہ کو حکم دیا یا مریم اقنتی لربی کی وسجودی ورکعی مع الراکعین، اے مریم رب کے آگے عاجزی انکساری اختیار کر، سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ تو اللہ رب العالمین نے مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر باجماعت نماز ادا کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے اہل اسلام، اہل ایمان، مؤمنہ خواتین کو رخصت دی ہے کہ وہ گھر میں بھی نماز ادا کر سکتی ہیں۔ عمومی حکم یہی ہے کہ عورتیں ہوں یا مرد، سب باجماعت نماز ادا کریں۔ تو باجماعت نماز ادا کرنے کے حکم میں عورتیں بھی داخل ہیں، مرد بھی داخل ہیں، لیکن عورتوں کو رخصت اور اجازت ہے کہ وہ جماعت سے پیچھے رہ کر گھر کے اندر نماز ادا کر سکتی ہیں، یہ انہیں چھوٹ ہے، رخصت ہے۔ اور جماعت کے بغیر نماز ادا کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود نہیں تھے، الا کہ کوئی واضح ترین منافق ہوتا، چٹا ننگا منافق جس کے نفاق کا سب کو پتا ہوتا، یہ بندہ ایسا ہوتا تھا جو کہ نماز باجماعت سے پیچھے رہنے کی جسارت کرتا تھا۔ سن نبی داؤد، کتاب الصلاۃ، باب فی التشدید فی ترک الجماعہ، حدیث نمبر 550 ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حافظوا علی ہؤلاء الصلوات الخمس حیث ینادی بهن، ان پانچ نمازوں کی حفاظت کرو جن کی ندا لگائی جاتی ہے، اذان دی جاتی ہے، لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے بلایا پکارا جاتا ہے۔ فإنهن من سنن الهدى، یہ ہدایت کے راستے ہیں۔ وإن الله شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت کے راستے مشروع قرار دیے ہیں۔ فرماتے ہیں، والا قدر ایتونا، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ما یتخلف عنها الا منافق بین النفاق، کہ ان باجماعت نمازوں سے پیچھے کوئی بندہ نہیں رہتا تھا، الا منافق بین النفاق، مگر ایسا آدمی، ایسا منافق جس کا نفاق واضح ہوتا، یعنی چھوٹا موٹا منافق بھی جرت نہیں کرتا تھا کہ وہ نماز سے پیچھے رہ جائے۔ فرماتے ہیں، والا قدر ایتونا و ان الرجل لا یحادا بین الرجلین، مجھے یاد ہے کہ ایک آدمی کو دو دو آدمیوں کے سہارے لایا جاتا، حتی یقام فی الصف، حتیٰ کہ اس کو صف میں کھڑا کیا جاتا، وما منکم من احد الا ولہ مسجد فی بیتہ، لیکن اب تمہاری صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ تم میں سے ہر بندے نے اپنے اپنے گھر میں مسجد بنائی ہوئی ہے۔ ولو صلیتم فی بیوتکم وترکتم مساجدکم، اگر تم مسجدوں کو چھوڑ دو گے، گھروں میں، دکانوں میں نماز پڑھنے لگو گے، ترکتم سنت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ بیٹھو گے۔ ولو ترکتم سنت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ بیٹھو گے، لا کفرتم، تو پھر تم کافر ہو جاؤ گے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فتویٰ، سنن نبی داود، کتاب الصلاۃ، باب فی التشدید فی ترک الجماعہ، حدیث نمبر 550 کے اندر موجود ہے۔ بڑے واضح لفظوں میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بڑا منافق جس کا نفاق بڑا واضح ہوتا، وہ آدمی پیچھے رہتا، نماز با جماعت میں شریک نہ ہوتا، وگرنہ وہ آدمی جو بیمار ہے چل نہیں سکتا، مسجد آ نہیں سکتا، ایک آدمی کے سہارے بھی نہیں پہنچ سکتا، دو دو بندوں کے سہارے اس کو لایا جاتا اور لا کے اس کو صف پہ بٹھا دیا جاتا اور وہ نماز پڑھتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی حالت اور کیفیت ہے۔ اور جامع ترمذی میں کہ ابواب الصلاۃ باب ما جاء فی ما یسمع النداء فلا یجیب، حدیث نمبر 217 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، فرماتے ہیں: لقد هممت ان آمر فتیتی ان یجمعوا حزم الحطب، میں نے ارادہ کیا کہ اپنے نوجوانوں کو حکم دوں کہ وہ لکڑیوں کے گٹھے جمع کریں، ثم آمر بالصلاۃ، پھر میں نماز کا حکم دوں، فتقام، نماز کی جماعت کھڑی کی جائے، ثم احرق علی اقوام لا یشہدون الصلاۃ، پھر وہ لوگ جو نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے، مسجد میں نہیں آتے، ان کے گھروں کو میں جلا کے راہ کر دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سختی کے ساتھ منع فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص نماز سے پیچھے رہنے کی جسارت اور کوشش نہ کرے۔ سنن ابی داؤد، اسی طرح سنن ابن ماجہ، کتاب المساجد والجماعات، باب التقلید فی التخلف علی الجماعہ، حدیث نمبر 793، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من سامع النداء فلم یأتیہ، جس نے آذان کو سنا اور پھر نماز پڑھنے کے لیے نہ آیا، چاہے گھر نماز پڑھے چاہے جہاں مرضی پڑھے، آذان کو سنتا ہے اور پھر نماز پڑھنے کے لیے آتا نہیں ہے، فرمایا: فلا صلاۃ لہ الا من عذر، اس کی کوئی نماز نہیں ہے، آذان سنتا ہے، آذان سننے کے باوجود نماز پڑھنے نہیں آتا ہے، تو اس کی نماز نہیں ہے، الا من عذر، ہاں کسی عذر کی بنا پر اس کی نماز قابل قبول ہوگی کہ وہ گھر میں یا دکان پہ یا کہیں کھلے صحن اور پلاٹ اور بیٹھک میں جہاں چاہے پڑھ لے، عذر کی بنا پر۔ سنن نبی داؤد کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں: قالوا وما العذر، پوچھنے والوں نے پوچھا کہ عذر کیا ہے، کون سا ایسا عذر ہے جس کی بنا پر بندہ نماز با جماعت سے پیچھے رہ سکتا ہے؟ قالا، کہا: خوف او مرض، خوف، ڈر کہ اگر میں نماز پڑھنے گیا تو ہو سکتا ہے کوئی مجھے جان سے مار ڈالے، خوف ہو، او مرادن، یا بیماری ہو کہ بندہ مسجد میں پہنچ ہی نہ سکتا ہو، تو پھر وہ آدمی گھر کے اندر نماز ادا کر سکتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے، وہ بھی سنن نبی داؤد، کتاب الصلاۃ، باب فی تشدید فی ترک الجماعہ، حدیث نمبر 552 میں، اسے اگلی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ہیں: انی رجل، میں ایسا آدمی ہوں، ضریر البصر، نگاہ کمزور ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، شاسع الدار، گھر میرا دور ہے، ولی قائد لا یلائمنی، میرے پاس مجھے لانے والا تو ہے لیکن وہ ہر وقت میرے ساتھ نہیں ہوتا، میرے پاس نہیں ہوتا، کبھی موجود ہوتا ہے کبھی نہیں، بعض روایات میں آتا ہے: ولیس لی قائد یقودنی الی المسجد، میرے پاس ایسا لانے والا نہیں جو مجھے مسجد تک لے آئے۔ اور وَإِنَّ الْمَدِينَةَ، اور مدینہ کی صورتحال وہ آپ کو معلوم ہے۔ اس میں کثرت الاشجار، درخت بہت زیادہ ہیں، سباع درندے بہت زیادہ ہیں، حوام موزی جانور بہت زیادہ ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں بہت زیادہ ہیں، سات عذر کھڑے پاؤں پیش کیے، اور عذر گھڑ کے نہیں حقیقی عذر پیش کیے، اور پوچھا فَحَلْ لِي رُخْصَةٌ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي، کیا میرے لیے رخصت ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ پوچھا هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ، اذان کی آواز آتی ہے؟ قَالَ نَعَمْ، کہنے لگے جی ہاں۔ فرمایا لَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً، اگر اذان کی آواز سنتا ہے تو پھر تیرے لیے میں رخصت نہیں پاتا۔ تو با جماعت مسجد کے اندر آ کے نماز ادا کرنا یہ نماز کا حق ہے۔ اگر آدمی مسجد میں آ کر با جماعت نماز ادا کرتا ہے تو وہ نماز قائم کرنے والا ہے، وگرنہ وہ نماز قائم کرنے والا نہیں کہلوا سکتا جب تک وہ مسجد میں آ کے با جماعت نماز ادا نہ کرے۔ اور دیکھیے مشہور و معروف واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جماعت ہو چکی ہے، لوگ نماز پڑھ کے فارغ ہو چکے ہیں، آنے والا آتا ہے، جماعت ہو جانے کے بعد اور دیکھتا ہے کہ جماعت ہو چکی، اب کیا کیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، کتاب الصلاۃ باب فی الجمع فی المسجد مرتین، حدیث نمبر 574۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے والے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے دیکھا ایک آدمی کو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، فرمایا الا رجل یتصدق علی ھذا فیصلی معہ، تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں جو اس پر صدقہ کرے اور اس کے ساتھ نماز پڑھے۔ جماعت اگرچہ ہو چکی ہے لیکن پھر بھی بعد میں آنے والے پر با جماعت نماز پڑھنے کا فریضہ وہ عائد ہے، اس سے عہدہ برا نہیں ہوا یہ جب تک نماز با جماعت نہ پڑھے۔ مسند احمد میں یہی حدیث ذرا تفصیل کے ساتھ ہے، حدیث نمبر 11019 ہے، 17 جلد صفحہ نمبر 63، یہ جو 50 جلدوں میں مسند احمد چھپی ہے شعیب ارناؤت کی تحقیق کے ساتھ، اس کی جلد نمبر اور صفحہ نمبر اور حدیث نمبر ہے یہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من یتجر علی ھذا او یتصدق علی ھذا، کون ہے جو اس پر تجارت کرے یا صدقہ کرے، فیصلی معہ، اور اس کے ساتھ نماز پڑھے۔ کہتے ہیں فصلى معه رجل، ایک آدمی اٹھا اور اس نے اس کے ساتھ مل کر نماز پڑھی، نماز با جماعت ادا کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز با جماعت پڑھنا اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بڑا اہتمام تھا، اور لگتے لگتے ساتھ یہ بھی سمجھ لیں لگتے ہاتھوں کہ جو لوگ یہ شور مچاتے ہیں کہ جس مسجد میں ایک مرتبہ جماعت ہو جائے وہاں دوبارہ جماعت نہیں کروائی جا سکتی، یہ حدیث ان کا ناطقہ بند کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا اٹھو اس کے ساتھ کوئی بندہ کھڑا ہو با جماعت نماز پڑھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے آپ کے سامنے نماز پڑھی گئی۔ تو اسے یہ بھی پتا چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسجد میں اگر ایک مرتبہ جماعت کروائی جا چکی ہو تو دوسری مرتبہ جماعت کی ضرورت پڑے تو جماعت کروائی جا سکتی ہے، کوئی حرج اور مضائقہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بھی نماز قائم کرنے کا حق ہے کہ نماز با جماعت ادا کی جائے۔ ہمیشہ ادا کی جائے، بر وقت ادا کی جائے اور با جماعت ادا کی جائے۔ نماز کا چوتھا حق کہ نماز با جماعت ادا کرتے ہوئے نماز کی صفوں کو برابر کیا جائے، صف بالکل سیدھی ہو، برابر ہو شروع تا آخر۔ صحیح بخاری کتاب الاذان باب اقامت الصف من تمام الصلاۃ، حدیث نمبر 2723، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صفو صفوفکم، اپنی صفوں کو برابر کر لو، صفوں کو سیدھا کر لو، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ اِقَامَةِ الصَّلَاةِ، صفوں کو برابر کرنا یہ نماز قائم کرنے کا حصہ ہے۔ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ اِقَامَةِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنے کا جز اور حصہ ہے کہ صفوں کو سیدھا کیا جائے، برابر کیا جائے، مل جل کے کھڑے ہوا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف بندی کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے، صفوں کے درمیان، نمازیوں کے درمیان موجود درمیانی خلا کو پر کروایا کرتے، اور آخری صف کے علاوہ اور کسی صف میں کوئی نقص اور کمی باقی نہ رہنے دیتے۔ فرماتے اتیم الصفوف الاول فالاول، صفوں کو مکمل کرو، پہلے اگلی صف، پھر اس کے بعد والی، پھر اس کے بعد والی، اس انداز میں صفوں کو ملاؤ اور پورا کرو۔ اور پھر جو نقص اور کمی باقی رہ جائے گی وہ آخری صف کے اندر ہونی چاہیے۔ تو آج کل اس بارے میں بھی لوگ بہت زیادہ کمی اور کوتاہی کا شکار ہیں، تو نماز اس وقت تک قائم نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین کے فرمان اقیم الصلاۃ پر عمل پیرا بندہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ صف سیدھی نہ کر لے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ اِقَامَةِ الصَّلَاةِ، صفوں کو برابر کرنا، درست کرنا، سیدھا کرنا نماز قائم کرنے کا حصہ ہے۔ پانچواں حق نماز کا وہ یہ ہے کہ نماز کی جو ادائیگی ہے، نماز کے ارکان، رکوع، سجدہ، قیام، تشہد، جلسہ استراحت، جلسہ بین السجدتین، رکوع کے بعد والا قیام جس کو قومہ کہتے ہیں، یہ سب کچھ کیا جائے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، تعدیل کے ساتھ کیا جائے۔ دلیل اس کی سیدنا رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث ہے، مشہور و معروف واقعہ ہے جس کو حدیث مسیء صلاۃ کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تین مرتبہ نماز ادا کرنے کا حکم دیا، تین مرتبہ اس نے نماز ادا کی، لیکن ہر بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہی فرماتے کہ جا جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر بالآخر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ کار پوچھا، تو آپ نے اس کو فرمایا کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو، تکبیر کے قرآن پڑھ، ثم رکع حتی تطمئن راکعا، رکوع کر، حتی تطمئن راکعا، حتی کہ تو اطمینان سے رکوع کر لے، ثم ارفع حتی تعتدل قائما، پھر اٹھ حتی کہ تو بالکل اعتدال کے ساتھ سیدھا کھڑا ہو، ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر سجدہ کر حتی کہ تو اطمینان کے ساتھ سجدہ کرے، ثم اجلس حتی تطمئن جالسا، سجدے کے بعد بیٹھ اطمینان کے ساتھ، ثم افعل ذلک فی صلاتک کلھا، سارے نماز میں یہی کام کرنا ہے، اطمینان سکون کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے۔ سنن نبی داؤد کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ من لا یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود، حدیث نمبر 856، بڑی مفصل حدیث ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز پڑھنے کا تفصیلی طریقہ کار سمجھایا اور بتایا ہے۔ اور ایک مرکزی اور بنیادی غلطی جو نکالی وہ یہ کہ نماز میں اطمینان اور سکون موجود نہیں۔ تو نماز میں اطمینان ہونا چاہیے، سکون ہونا چاہیے، تعدیل ارکان یہ نماز قائم کرنے کا حق ہے، شرط ہے، حصہ ہے۔ تعدیل ارکان کا یہ معنی نہیں ہے کہ آدمی رکوع سجدہ لمبا لمبا کرے، لیکن لمبا لمبا کرنے کے باوجود جلد بازی اس کی ختم نہ ہو۔ مثال سمجھ لیں اچھی طرح سے، ہمارے ہاں یہ بیماری بڑی عام ہے، بہت پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ نماز کے الفاظ کو پڑھنا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، خواہ رکوع سجدہ لمبا بھی کرے، قیام لمبا بھی کرے، لیکن لفظ اور کلمات نماز کے وہ بڑی تیز سپیڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں، جو نماز میں وقت ایک آدھ منٹ زیادہ لگاتا ہے وہ اس لیے نہیں کہ اس نے نماز سکون سے پڑھی ہے، صرف اس لیے کہ اس نے دو چار دعائیں زیادہ پڑھ لی ہیں یا ایک آدھ آیت زیادہ تلاوت کر لی ہے، یہ سبب بنتا ہے۔ حالانکہ تعدیل ارکان کے اندر اور اطمینان اور سکون سے نماز ادا کرنے کے حکم میں یہ بات بھی داخل اور شامل ہے کہ انسان نماز کے کلمات سکون کے ساتھ، تسلی کے ساتھ ادا کرے، اطمینان کے ساتھ بولے، آخر اللہ رب العالمین کے ساتھ محو گفتگو ہے، اللہ تعالی کے ساتھ مناجات کر رہا ہے، تو اللہ تعالی سے گفتگو کرنے کا انداز بے ڈھنگا نہیں ہونا چاہیے، تسلی سکون وقار کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ نماز کے کلمات کو، نماز کے الفاظ کو ادا کیا جائے۔ ہمارے ہاں تو نماز کے الفاظ کو ادا کرنا شروع ہوتے ہیں، تکبیر تحریمہ کے بعد کوئی پتہ نہیں زبان سے کیا کلمہ نکل رہا ہے، کیا نہیں نکل رہا، کوئی توجہ نہیں ہے، تیری کے ساتھ زبان چل رہی ہے اور چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، ہاں زبان پہ کلمہ اللہ اکبر دوبارہ آتا ہے تو فوراً اس کے دماغ کی سوئی حرکت کرتی ہے کہ ہاں اب تو نے رکوع میں جانا ہے، کوئی پتہ نہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ پوری پڑھی ہے کہ ادھوری پڑھی ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قل ھو اللہ پڑھنا ہی شروع کر دی ہو، فاتحہ سرے سے پڑھی نہ ہو، یہ بھی کوئی پتہ نہیں، کیوں؟ دھیان ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں ہے، رٹے رٹائے الفاظ ہیں، چل رہے ہیں اور چلتے جا رہے ہیں۔ یہ ہماری موجودہ تازہ ترین صورتحال ہے، جبکہ یہ تعدیل ارکان اطمینان کے خلاف ہے۔ اطمینان سکون سے نماز کے کلمات ادا کریں، جس طرح آپ عمومی طور پر گفتگو کرتے ہیں تسلی کے ساتھ، ایسے ہی اللہ تعالی سے گفتگو کریں۔ اللہ کو آپ سبق سنانے نہیں کھڑے ہوئے. جس طرح ایک طالب علم استاد کے آگے سبق سنانے کھڑا ہوتا ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ پڑھتا چلا جاتا ہے تو اس کو مستحسن سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑی تیزی کے ساتھ سبق سناتا ہے، یہ عبارت بہت تیزی کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے. لیکن سبق سنانے کی حد تک اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، گفتگو کے دوران اس کو اچھا اور مستحسن نہیں قرار دیا جاتا دنیا کی کسی محفل اور کسی مجلس میں بھی. بلکہ گفتگو کا انداز ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، تسلی کے ساتھ. تو یہی انداز اللہ رب العالمین سے گفتگو کرنے کا ہونا چاہیے. پتا ہو میں کیا الفاظ ادا کر رہا ہوں، جو الفاظ میری زبان سے نکل رہے ہیں وہ لفظ پورے ہیں کہ ادھورے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں ہوتا. کچھ لوگ سبحان ربی الاعلیٰ کو سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیتے ہیں، سبحان ربی العظیم کو سبحان ربی العظیم کہہ کے اور جان چھڑوا لیتے ہیں، اور بہت سے الفاظ اسی طرح کے گڑ مڑ کر لیتے ہیں. تو بہرحال نماز کے الفاظ اور کلمات اطمینان کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، سکون کے ساتھ ادا کیے جائیں اور پورے لفظ بولے جائیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور وبا بھی سمجھیں کہ قیام کے دوران جو اذکار و اوراد، مثلا سورہ فاتحہ کی تلاوت ہے، اس کے بعد کوئی نہ کوئی آیت قرآن مجید کی، کوئی نہ کوئی سورت، چند آیات تلاوت کرنا ہے، تو قیام جو نماز کے اندر ہے یہ ایک مخصوص حالت کا نام ہے، اور وہ یہ ہے کہ نماز میں انسان بالکل سیدھا قبلے کی جانب متوجہ ہو کر کھڑا ہو، نگاہیں اس کی سجدے والی جگہ پہ ہوں اور اس نے ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے ہوں، اور وہ اپنی زبان سے الفاظ اور کلمات ادا کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. تو اگر وہ قیام کے دوران ہاتھوں کو کھول دے تو لغت میں تو اس کو قیام کہا جائے گا، لیکن جو شریعت اسلامیہ کی صلاح ہے اور نماز کا ایک خاص قیام ہے وہ باقی نہیں رہے گا. بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ قیام نماز کے دوران جو ہے وہ ایک مخصوص حالت کا نام ہے، جب تک بندہ اس خاص حالت میں رہے گا تو اس پر لفظ قیام صادق آئے گا، وگرنہ نہیں. ایسے ہی رکوع ایک مخصوص کیفیت اور حالت کا نام ہے کہ انسان کی کمر بالکل سیدھی ہو، سر کمر سے نہ اوپر ہو نہ نیچے ہو، بالکل برابر ہو، ہاتھ اس کے گھٹنوں پہ ہو، گھٹنوں کو مضبوطی کے ساتھ اس نے تھام رکھا ہو، اور بازو کی کوہنیوں میں کوئی خم نہ ہو، نگاہ اس کی سجدے والی جگہ پہ ہو. یہ ایک خاص کیفیت اور حالت ہے. اسی طرح سجدے کی بھی ایک خاص حالت اور کیفیت ہے کہ انسان کا ناک، ماتھا، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور پاؤں، دونوں پاؤں کے اطراف زمین پر چسپا ہوں، لگے ہوئے ہوں، یہ سجدے کی حالت ہے. پاؤں کی ایڑیاں جڑی ہوئی ہوں، پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی جانب ہو، یہ ایک خاص حالت اور کیفیت کا نام ہے سجدہ. اچھا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے اس کا بھی ذرا جائزہ لے لیں. نمازی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تکبیر تحریمہ کہہ کے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت یا سورت جو اللہ تعالی نے اس کو توفیق دی وہ پڑھ رہا ہوتا ہے. پڑھتے پڑھتے ابھی اس نے جتنا حصہ قرآن کا تلاوت کرنا ہے اس نے نیت اور ارادہ کیا ہے کہ میں اتنا قرآن کی تلاوت کروں، مثلا سورۃ الکوثر پڑھ رہا ہے، انا اعتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، یہاں پر پہنچتا ہے تو اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو کھول کر اور ساتھ ہی کہتا ہے انا شانیک هو الابتر، اور ہاتھوں کو اٹھا کے اور رفع الیدین کرتا اور نیچے رکوع میں پہنچنا شروع کر دیتا ہے. یہ طریقہ کار قطار غلط ہے. نماز کی حالت میں ہاتھ بندے رہیں، قیام کی حالت میں کھڑے رہیں، تلاوت کو مکمل کریں، مکمل کر کے چپ ہو جائیں، پھر اگلے رکن کے لیے منتقل ہونے کی تیاری اور آغاز کریں. ایسے ہی رکوع میں اللہ اکبر کہہ کے ایک مرتبہ جاتے جاتے رکوع میں پہنچتے پہنچتے سبحان ربی العظیم کہہ دیا، ایک مرتبہ رکوع میں پہنچ کے سبحان ربی العظیم کہہ دیا، اور پھر اٹھتے اٹھتے سبحان ربی العظیم اور ساتھ ہی سمی اللہ لمن حمیدہ. نہیں، یہ تعدیل ارکان نہیں ہے. بھلے آپ کروڑ مرتبہ رکوع میں سبحان ربی العظیم کہہ لیں، لیکن جب تک آپ اس کے اندر تعدیل پیدا نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں. تعدیل کیا ہے؟ کہ پہلے آپ مکمل طور پہ رکوع میں پہنچے، رکوع والی حالت اور کیفیت بنائیں، اپنی کمر کو سیدھا کریں، سر کو برابر کریں، ہاتھوں کو گھٹنوں پہ لے کے آئیں، گھٹنوں پر ہاتھوں کو ٹیک لگائیں، بازوؤں کا جو کوہنیوں کا خم ہے اسے دور کریں، اور پھر آپ رکوع کے اندر جو تسبیح اللہ نے آپ کی قسموں پر مقدر میں رکھی ہے وہ کریں، اور ان تسبیحات سے مکمل طور پہ فارغ ہو چکے ہیں، اس کے بعد آپ اپنی اس رکوع والی خاص حالت کو ختم کریں. یہ تعدیل ارکان کا معنی ہے. اسی طرح سجدے میں جب تک آپ کا ناک، ماتھا، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، پاؤں کے دونوں اطراف یہ نہیں لگ جاتے زمین پر، اس وقت تک آپ سجدے کی تسبیحات کا آغاز نہ کریں. ہمارے ہاں تو بہت سے لوگ سجدے میں ناک زمین پہ لگاتے ہوئے پتہ نہیں شرماتے ہیں یا انہیں کیا ہوتا ہے، بس ہلکا سا ایک تھوڑا سا ٹچ دیں گے زمین کے ساتھ ناک کو، پھر اٹھا لیں گے. نہیں، یہ طریقہ کار نہ ہو، بلکہ اطمینان کے ساتھ، تسلی کے ساتھ سارے اعضا زمین پر لگے ہوئے ہوں اور یہ سجدے کی تسبیحات کہہ رہا ہو، اور سجدے کی تسبیحات ختم ہونے کے بعد ان اعضا میں سے کسی ایک عضو کو حرکت دے. یہ ہے تعدیل ارکان. اسی طرح تشہد میں بھی بہت سے لوگ تشہد میں دعا پڑھتے ہیں، دعا کے آخری کلمات اور الفاظ وہ دائیں جانب منہ کو گھماتے گھماتے کہہ کے، اور جب منہ مکمل طور پر دائیں جانب گھوم جاتا ہے تو پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور دوسری طرف بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ طریقہ کار نہیں. تعدیل ارکان چاہیے، ارکان کے اندر تعدیل چاہیے، اور یہ تعدیل کا معنی ہے. نماز کا چھٹا اور آخری حق جس کے بغیر نماز قائم نہیں ہوتی وہ ہے کہ نماز کو سنت کے مطابق ادا کیا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صلوا کما رأیتمونی اصلی، صحیح بخاری کتاب الاذان باب الاذان للمسافر اذا کانوا جماعۃ، حدیث نمبر 631. اور اسی طرح دیگر کئی ایک مقامات پر صحیح بخاری کے اندر بھی کتاب الادب باب رحمت الناس والبہائم حدیث نمبر 6008 اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے. تو جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہے، اسی کیفیت کے ساتھ، اسی طریقہ کار کے ساتھ نماز ادا کی جائے. یہ نماز قائم کرنے کا حق ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کار کے مطابق نماز ادا نہیں کی گئی تو پھر وہ بندہ نماز قائم کرنے والا نہیں بنتا، وہ شخص نماز قائم کرنے والا نہیں بنتا. اقیم الصلاۃ کے حکم سے عہدہ برا نہیں ہوا اگر اس نے نماز کو سنت کے مطابق ادا نہیں کیا، اس کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق نہیں ہے، وہ اقیم الصلاۃ سے عہدہ برا ہونے والا نہیں ہے. تو یہ نماز کے حق تھے، حقوق تھے، جن کے بغیر نماز قائم نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ آئندہ مجلسوں میں انہی حقوق کو تفصیل کے ساتھ ہم لے کے چلیں گے، بیان کریں گے اور ان کے دیگر مسائل کو چھیڑیں گے. آج اسی قدر کافی ہے کہ یہ چند باتیں ہی سمجھ لی جائیں۔ اللہ تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وإلیہ انیب۔ اگر کسی کے علاقے میں اہل حدیث مسجد نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ کیا یہ جائے کہ وہاں پر مسجد تعمیر کی جائے، یہ کرنے کا کام ہے کہ جہاں پر مسلمان آباد ہیں، رہتے ہیں، وہاں پر وہ مسجد بنائیں، تعمیر کریں اور مسجد میں جا کے با جماعت نماز ادا کریں۔ گھر اگر وہاں پہ بنا سکتے ہیں تو مسجد بھی یقیناً بنا سکتے ہیں۔ گھر کی بیٹھک کو مسجد کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے تو اور بنا لی جائے، اس کو دوسری جگہ پر منتقل کر دیا جائے، عارضی طور پہ مسجد چھوٹی موٹی بنا لی جائے۔ کرنے کا کام یہی ہے کہ وہ مسجد بنائیں۔ جہاں مسجد نہیں ہے، مسلمان مومن لوگ وہاں آباد ہیں، وہاں مسجد بنائی جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ امر ببناء المساجد بالدور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کے اندر جہاں پر گھر موجود ہوں وہاں پر مسجدیں بنانے کا حکم دیا ہے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جو دوسرا سوال ہے کہ مسافر آدمی کتنی دیر تک نماز قضا کر سکتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسافر آدمی ایک لمحے کے لیے بھی نماز قضا نہیں کر سکتا۔ نماز مسافر کی قضا ہو، مسافر کے لیے بھی یہ کام جائز اور درست نہیں ہے۔ ہاں، دین اسلام نے اس کے لیے صورت رکھی ہے کہ وہ تاخیراً نماز جمع کر لے، یعنی کہ ظہر کی نماز کو عصر کی نماز کے وقت ادا کرے۔ مثال کے طور پہ عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے مثلاً 4 بجے، تو وہ 4:15 بجے تک ظہر کی نماز کو مؤخر کر لے اور ظہر اور عصر دونوں نمازوں کو اکٹھا کر لے، جمع کر لے اور اکٹھا کر کے پڑھ لے۔ اسی طرح مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے جب آسمان سے شفق غائب ہو، لیکن مسافر کو رخصت ہے کہ وہ مغرب کی نماز کو تھوڑا سا مؤخر کرے اور مؤخر کر کے عشاء کے ساتھ وہ ادا کر لے۔ تو مغرب کو مؤخر کرنا اور ظہر کو مؤخر کرنا یہ قضا کرنا نہیں ہے مسافر کے لیے۔ ہاں، اگر وہ ظہر کی نماز کو عصر کی نماز کے ساتھ ملانے کی بجائے عصر کی نماز کا بھی وقت گزار دیتا ہے اور مغرب کے وقت جا کے عصر کی نماز پڑھے یا ظہر اور عصر کی نماز جمع کرے، تو یہ قضا کرنا کہلائے گا اور یہ مسافر کو بھی اس کی رخصت اور اجازت نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کو بر وقت نماز ادا کرنی چاہیے۔ عورت اور مرد کی نماز میں کیا فرق ہے؟ تو عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں، کوئی فرق مرد و عورت کی نماز میں کتاب و سنت سے ثابت نہیں۔ پھر سن لیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی فرق کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ مرد و عورت کے لیے نماز یکساں ہے، طریقہ نماز کا ایک ہی ہے۔ ہسپتال میں کام کرنے والا ظہر اور عصر کی نماز کو روزانہ جمع کر کے پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو ڈیلی دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، غلط طریقہ کار ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ نماز مقررہ اوقات میں پڑھی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی آپ نے سنے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اذان ہو چلو مسجد میں جاؤ، وہاں پہ نماز ادا کرو۔ تو اگر کوئی بندہ ہے کسی ایسے کام میں پھنسا ہوا ہے، کبھی ایسا ہو جائے زندگی میں ایک آدھ بار، دو چار مرتبہ زندگی میں، کہ اس کی نماز اس کو یاد بھی ہو کہ نماز پڑھنی ہے، لیکن پھنسا ہوا ہے کام کے اندر ایسا کہ اب اس وقت اس جگہ سے ہل نہیں سکتا، تو بغیر عذر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں دو نمازوں کو جمع کیا ہے، ظہر اور عصر کو، اور مغرب اور عشاء کو بھی جمع کیا ہے، لیکن چونکہ وہ مدینے میں تھے، مسافر نہیں تھے، مقیم تھے، تو نماز جمع کیسے کی؟ سنن نسائی کے اندر وضاحت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کو ظہر کے آخری وقت میں پڑھا، عصر کی نماز کو عصر کے پہلے وقت میں پڑھا، مغرب کی نماز کو مغرب کے آخری وقت میں پڑھا، اور عشاء کی نماز کو عشاء کے پہلے وقت میں پڑھا۔ اس طریقہ کار کو جمع سوری کا نام دیا جاتا ہے، جس میں صورتاً تو دو نمازیں جمع ہو گئیں، ظہر اور عصر، اور اسی طرح مغرب اور عشاء، لیکن حقیقتاً ظہر ظہر کے وقت میں ہی ہے، عصر کے وقت تک اس کو لیٹ نہیں کیا، بلکہ ظہر کو اس کے آخری آخری ٹائم پہ پڑھا ہے۔ مثال کے طور پہ یوں سمجھیے کہ مثلاً نماز عصر کا وقت آج کل شروع ہوتا ہے 3:40 پر مثلاً، تو نماز ظہر کو ادا کیا تقریباً 3:20-25 پہ ادا کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ نماز ظہر سے فارغ ہوتے ہوتے نماز عصر کا وقت شروع ہو گیا، اور سلام پھیرا ظہر کا تو اس وقت عصر کا وقت شروع ہو چکا تھا، یا سلام پھیر کے ذکر اذکار تھوڑے سے کرنے کے بعد عصر کا وقت شروع ہو گیا، اور پھر فوراً لگتے ہاتھوں ساتھ ہی عصر کی نماز پڑھ دی۔ اب یہ عصر کی نماز عصر کے وقت میں ہے، ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں ہے، لیکن ہیں دونوں نمازیں اپنی اپنی اوقات میں ظاہراً جمع ہو رہی ہیں، اور یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ کیا ہے۔ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف ایک مرتبہ کیا زندگی میں، صرف جواز کی خاطر، تاکہ امت حرج میں نہ پڑ جائے، لیکن اگر کوئی اس کو روٹین بنا لے، معمول بنا لے، تو یہ کام غلط ہے، اس کی دین اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے۔ رخصت کو رخصت ہی رکھا جائے اور اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ ہمارے ہاں رخصتوں سے ناجائز فائدہ اٹھانے کا اور عزیمتوں سے دور بھاگنے کا رواج بہت زیادہ پھیل چکا ہے۔ تو جو آدمی ہسپتال میں یا کسی بھی ادارے میں ملازمت کرتا ہے، کام کرتا ہے، جہاں پر اس کو نمازیں بر وقت ادا کرنے کی سہولت میسر نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ اللہ کی خاطر وہاں سے ملازمت سے سبکدوش ہو جائے، ہاتھ کھینچ لے، چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یتق اللہ یجعل له مخرجا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راستے آسان کرے گا، اللہ اس کے لیے بہترین بدلہ اس کو انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ تو نماز کا ادا کرنا یہ سب سے زیادہ مقدم اور ضروری ہے، باقی دنیا کے سارے کام سیکنڈری ہیں، وہ کام اللہ رب العالمین خود کرنے والا ہے، ہمارے ذمہ نہیں ہے، ہمارے ذمہ عبادت ہے صرف۔ ایسا شخص جس کو بیماری ہے کہ اس کے پیشاب کے قطرے گرتے رہتے ہیں، نکلتے رہتے ہیں، یا ہوا اس کی مسلسل خارج ہوتی رہتی ہے، یا ایسی عورت جس کو مسئلہ ہے استحادہ کا کہ اس کا خون جاری رہتا ہے، بند نہیں ہوتا، تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین طریقہ کار بیان فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت آپ کے پاس آئی، حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، کہتی ہیں کنت استحاذ حیدتا کثیرۃ شدیدۃ، میں بہت زیادہ استحادہ والی عورت تھی، بہت خون بہتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں فتویٰ طلب کرنے کے لیے آئی، تو میں نے اپنی بہن زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا۔ تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی استحاذ حیضتا کثیرۃ شدیدۃ فما تأمرونی فیہا قد منعتنی الصیام والصلاۃ، آپ مجھے اس استحاضہ کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں، اس نے تو مجھے نماز اور روزے سے روک دیا ہے۔ فرمایا ان اعطوا لك الكرسی فانه يذهب الدم، تو میں تیرے لیے روئی پسند کرتا ہوں کہ تو روئی کا استعمال کر، وہ خون کا علاج کر لے۔ قالت ہوا اکثر من ذلك، کہنے لگی وہ تو اس سے بھی زیادہ ہے، روئی کا کام نہیں ہے۔ فرمایا فتل جمی، تو ایسا کر کے خوب اچھی طرح لنگوٹا کس لے۔ کہنے لگی ہوا اکثر من ذلك، وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ فرمایا فتخذی صوبن، کپڑا استعمال کر لے۔ کہنے لگی ہوا اکثر من ذلك، وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ انما اسج سجا، میرا تو بہت شدت کے ساتھ خون بہتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سآمورو کی بی امرینی، میں دو کام تجھے بتاتا ہوں، ایہما صنعت اجزاء عن کے، ان میں سے جو کام بھی تو کرے گی وہ کسیت کر جائے گی۔ فَإِن قَضَيْتِ عَلَيْهِمَا، اگر دونوں کام کرنے کی تیرے اندر قوت ہے، فَأَنْتِ أَعْلَمُ، تو تو پھر زیادہ جانتی ہے کہ تو نے کون سا اختیار کرنا ہے۔ فرمایا اِنَّمَا هِيَ رَقْزَةٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، یہ اس طرح سے خون کا بہنا یہ حیض کا خون نہیں ہے، بلکہ یہ شیطان کی طرف سے ایک چوکا ہے اور اس کی شرارت ہے۔ فَتَحَيَّزِي سِتَّةَ اَيَّامٍ اَوْ سَبْعَةَ اَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین نے جتنے تیرے حیض کے ایام مقرر کر رکھے ہیں، 6 یا 7 دن معمول کے مطابق، جتنے دن جن جن دنوں میں تجھے حیض آتا تھا اس بیماری کے لگنے سے پہلے، ان دنوں میں تو ان کو حیض کے دن شمار کر، ثم اغتسلی، پھر اس کے بعد غسل کر لے۔ فَإِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ تَطَهَّرْتِ وَاسْتَنْقَعْتِ، اور جب تو دیکھے کہ تو پاک صاف ہو گئی ہے، فَصَلِّ 24 لَيْلَةً أَوْ 23 لَيْلَةً، پھر 23 یا 24 راتیں اور 23 یا 24 دن نماز پڑھ، وَصُومِ وَصَلِّ، نماز پڑھ، روزے رکھ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكَ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ لِمِيقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطَهْرِهِنَّ، اور یہ کام تجھ کو کفایت کر جائے گا، اور جس طرح باقی عورتیں حیض کے ایام گزارتی ہیں اور طہر کے ایام گزارتی ہیں، ویسے ہی تو بھی کر۔ فَإِنْ قَوِيتِ عَلَىٰ أَن تُؤَخِّرِ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِ الْعَصْرَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ، اگر تیرے اندر یہ قوت ہے کہ تو ظہر کو مؤخر کرے، عصر کو معجل کرے، پھر غسل کرے، حین تطہرینا، طہر کے آنے کے بعد، پھر وتصلی الظہر والعصر جميعا، اور ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھ، ثم تؤخرین المغرب وتعجلین العشاء، اور پھر تو مغرب کو مؤخر کر کے عشاء کو اول وقت میں پڑھ، ثم تغتسلین وتجمعین بین الصلاتین، غسل کر کے دونوں نمازوں کا جمع کر لے، وتغتسلین مع الصبح وتصلین کذالک، اور صبح کے لیے پھر تو غسل کر اور نماز پڑھ۔ فرمایا وکذالک فافعلی، اسی طرح کر، وصومی ان قویت علی ذالک، اگر روزے رکھنے کی طاقت ہے تو روزہ بھی رکھ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہو اعجب الامرین الی، یہ کام دونوں کاموں میں سے سب سے زیادہ محبوب ترین ہے۔ ایک تو یہ کہ صرف وضو کر کے ہی 5 وقت نماز ادا کرتی رہے، دوسرا طریقہ کہ دو دو نمازیں جمع کر اور ساتھ غسل بھی کر۔ جامع ترمذی ابواب الطہارہ باب ما جاء فی المستحاضۃ انھا تجمع بین الصلاتین، حدیث نمبر 128 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ایسے مریض جن کی طہارت کا مسئلہ ہو، وہ دو نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، دو نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، ان کو رخصت اور اجازت ہے، دین اسلام نے ان کے لیے یہ رخصت رکھی ہے۔ سوال کیا ہے نماز استخارہ کب کی جائے، پڑھی جائے، دعا استخارہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو کوئی انہوں نے وقت مقرر نہیں کیا دعا استخارہ کے لیے، کوئی بھی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں کیا، جب آپ کا جی چاہتا ہے آپ دو رکعتیں پڑھیں فرضی نماز کے علاوہ، فرضی نماز نہ ہو جس طرح فجر کی نماز فرض ادا کرنے کے بعد، نہیں فرضی نماز نہ ہو، فرمایا اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ، فرضی نماز کے علاوہ دو رکعتیں پڑھے، خواہ وہ فجر کی سنتیں ہی کیوں نہ ہوں، وہ بھی فرض تو نہیں ہے نا، زور کی سنتیں ہیں پہلے والی بھی بعد والی بھی، عصر کی سنتیں ہیں، مغرب کی سنتیں ہیں، عشاء کی ہیں، یا ویسے بندہ نفل پڑھ لے، تہجد کی نماز ہو، اشراق کی ہو، فرضی نماز کے علاوہ کوئی بھی نماز دو رکعتوں والی پڑھے، نماز پڑھے اور کہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، ساری کی ساری دعا نبی علیہ السلام نے سکھائی تھی۔ تو یہ طریقہ کار ہے، یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الجمعہ باب ما جاء فی التطوع مثنا مثنا، حدیث نمبر 1166، اور اسی طرح کتاب التوحید باب قول اللہ تعالی قل هو القادر، حدیث نمبر 7390، اور دیگر حدیث کی کتابوں میں جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابی داؤد، ابن ماجہ، مسند احمد، دارمی وغیرہ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ سکھایا ہے کہ کسی بھی وقت، چاہے فجر کا وقت ہو اور چاہے عشاء کا وقت ہو، چاہے تہجد کا ہو یا اشراق کا ہو، دو رکعتیں پڑھیں فرضی نماز کے علاوہ اور دعا کر لیں، یہ ہے استخارہ کا طریقہ کار۔ کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے، کوئی وقت متعین نہیں ہے، کچھ لوگوں نے یہ بھی سمجھا ہوا ہے کہ رات کو دعا استخارہ پڑھی جائے اور پڑھ کے بندہ سو جائے، پھر خواب میں نظر آئے گا، یہ پتہ نہیں خواب درمیان میں کدھر سے لے آئے ہیں، پورا پورا دین ہی لوگوں نے اپنا خواب پر بنایا ہوا رکھا ہوا ہے، تو یہ خواب کا کوئی کنسپٹ، کوئی تصور نہیں ہے استخارے کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ کہا کہ یہ دعا پڑھو، اگر تو تمہارے حق میں وہ کام بہتر ہوگا تو اللہ تعالیٰ راستے آسان کر دیں گے، ہو جائے گا، بہتر نہیں ہوگا تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ جی، مسافر کب تک نماز قصر کرے گا؟ ایک تو وہ مسافر ہے جو سفر کے اندر ہے، مسلسل سفر کر رہا ہے، آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو وہ تو قصر کرتا ہی رہے گا جب تک سفر میں رہے گا۔ دوسرا وہ ہے سفر کرنے کے بعد مثلا لاہور سے چلا اور پشاور پہنچا، اب پشاور اس نے رکنا ہے چند دن تک، اگر تو اس کا قیام چار دن یا اس سے کم ہے تو وہ وہاں رک کر نماز قصر پڑے گا، اور اگر چار دن سے زائد اس کا قیام ہے تو پھر وہ نماز مکمل پڑھے، کیونکہ چار دن سے زائد کسی جگہ پر رک کر نماز قصر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کے موقع پر گئے تھے، چار دن مکہ میں رہے اور اس کے بعد آپ نے آگے کوچ فرمایا تھا، تو چار دن وہاں پہ رہے اور چار دن قصر کرتے رہے۔ ایک وہ آدمی ہے مثلا لاہور سے چلا اسلام آباد پہنچا، وفاقی حکومت کے دفتر میں اس کو کام تھا، ایک دو دن کا کام تھا، لیکن دفتری کلرک قسم کے لوگوں نے ایسا لیٹ کیا جی صبح ہو جائے گا صبح ہو جائے گا، روزانہ اس کو یوں ہی ٹالتے رہے، ٹال ٹال کے ٹال ٹال کے وہ لیٹ در لیٹ کرتے جا رہے ہیں، تو ایسی تردد والی حالت میں 19 دن تک نماز کو قصر کیا جا سکتا ہے، اس سے زائد قصر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ایک آدمی کی نیت ہی ہے کہ میں نے 20-25 دن رہنا ہے، ایک مہینہ رہنا ہے، تو وہ نماز قصر نہیں کرے گا، پوری پڑے گا۔ ایک آدمی حالت تردد میں ہے، آج کل جاتا ہوں جاتا ہوں جاتا ہوں، نیت ہی ایک دو دن رہنے کی، تو کام لمبا ہوتا چلا گیا، تو وہ بھی حالت تردد میں اگر 19-1 دن تک اس کا تردد ہے تو وہ قصر کرے، اس کے بعد بھی اگر تردد باقی رہتا ہے پوری نماز ادا کرے۔ عورتوں کی گھر میں نماز ادا کرنا، یہ افضل اور بہتر ہے۔ سنن ابی داود کتاب الصلات باب التشدید فی ذلک، حدیث نمبر 570 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صلاۃ المرأۃ فی بیتہا افضل من صلاتہا فی حجرتہا وصلاتہا فی مقطعہا افضل من صلاتہا فی بیتہا، کہ ایک عورت کی نماز گھر میں وہ افضل ہے حجرے میں نماز پڑھنے سے، اور گھر کے اندر جو کمرے کے اندر مزید آگے کمرہ بنا ہوا ہو اور اندر ہو، کمرے سے اندر کمرہ ہو، وہاں پہ نماز پڑھنا باہر والے کمرے میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ سنن ابی داود کتاب الصلات باب التشدید فی ذلک۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری کتاب الجمعہ باب هل علی من لم یشہد الجمعہ غسل من النساء، حدیث نمبر 900، اس میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیوی وہ صبح اور عشاء کی نماز مسجد میں پڑھا کرتی تھی، اس کو کہا گیا کہ لما تخرجینا وقد تعلمینا ان عمر یکرہ ذالک ویغارو، تو نماز پڑھنے کے لیے کیوں آتی ہے حالانکہ تو یہ پتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کا مسجد میں آنا ناپسند کرتے ہیں۔ کہتی ہیں، وَمَا يَمْنَعُهُ أَن يَنْهَانِ وَمَا يَمْنَعُهُ أَن يَنْهَانِ، کس چیز نے اس کو منع کیا ہے کہ وہ مجھے روکے؟ کہنے لگے، يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اگر عمر کو ناپسند ہے تو وہ مجھے کیوں نہیں روکتے؟ کہنے لگے، نبی علیہ السلام کے اس فرمان کی وجہ سے نہیں روکتے کہ تم اللہ تعالی کی باندیوں کو، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ منع کرو، اگر وہ مسجدوں میں آنا چاہیں تو آنے دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ اللہ تعالی کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے منع نہ کرو، اس بات پر دلیل ہے کہ عورتوں کے لیے مسجد میں آنا ضروری نہیں، کیونکہ اگر مسجد میں آنا ضروری ہوتا تو اللہ رب العالمین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم صادر فرماتے کہ عورتوں کے لیے مسجد میں آنا لازم اور ضروری ہے، اور جو بندہ بھی اس کی مخالفت کرے گا نافرمان ہو جائے گا، نافرمانی کرے گا، اور پھر مردوں کو یہ خطاب کرنا کہ عورتوں کو منع نہ کرو، اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ اگر مرد منع کریں تو انہیں اختیار حاصل ہے کہ وہ ان کو منع کر سکتے ہیں، ان کے منع اگر کر دیں تو ان کے منع کرنے کی وجہ سے ان کو مسجدوں میں آنے سے رکنا پڑے گا، نہیں آ سکتی مسجد میں اگر مرد عورتوں کو منع کر دیں تو۔ لیکن مردوں کو منع کیا ہے کہ تم عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے منع نہ کرو، ان کو مسجدوں میں جانے دو۔ استخارے کے بارے میں بیان تو کر دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو طریقہ کار سمجھاتے سکھاتے کہ کسی بھی کام کا جب وہ ارادہ کریں، اذا ہم احدکم بالامری، کام کا ارادہ کریں کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، تردد ہے، پکا ارادہ نہیں بنا لیا کہ یہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے، یا نہ کرنے کا ارادہ پختہ نہیں ہے، ابھی تردد ہے کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو اس کے لیے وہ یہ کام کرے، دو رکعتیں پڑھے اور دو رکعتیں پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرے۔ نشانیاں اس کی یہی ہیں کہ اگر وہ کام اس کے حق میں بہتر ہوا تو اللہ رب العالمین اس کام کو اس کے لیے آسان کر دیں گے، اور اگر وہ کام اس کے لیے بہتر نہ ہوا تو اس کام کے راستے میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ حائل ہو جائے گی اور وہ کام نہ ہو سکے گا۔ کتاب و سنت میں یہ ایسی کوئی بات نہیں ملتی کہ استخارہ کرنے کی وجہ سے کوئی نشانی نظر آتی ہے کہ اگر اس قسم کی نشانی نظر آئے تو سمجھو کام ٹھیک ہے، اس طرح کی نظر آئے تو سمجھو ٹھیک نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ وہ یہ دعا مانگے اور اللہ تعالیٰ سے، وہ دیکھنا استخارے کی دعا میں بندہ اللہ سے کہہ کیا رہا ہے، کہتا اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری او عاجل امری و عاجلی ہی فقدرہ لی و یسرہ لی، اگر یہ کام میری دنیا آخرت معاش و معاد میں بہتر ہے تو یہ کام میرے مقدر میں کر دے اور یہ میرے لیے آسان کر دے، ثم بارک لی فی ہی، اور پھر یہ جب کام ہو چکے تو اس میں میرے لیے برکت عطا فرما، اور اگر یہ میرے لیے برا ہے تو فصرفہ عنی وصرفنی عنہ، یہ اس کام کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، وقدر لی الخیر حیث کانا، اور پھر جہاں میرے لیے خیر ہے اے اللہ وہ خیر تو مجھے دے دے، مجھے پتا نہیں کہ میرے لیے خیر کدھر ہے، ثم ارضنی، پھر مجھے اس خیر پر راضی کر دے، یہ اللہ تعالیٰ سے بندہ دعا مانگ رہا ہے، نشانیاں نہیں طلب کر رہا بلکہ اس نے دعا کی ہے، دعا مانگی ہے کہ اگر یہ کام ٹھیک ہے تو ہو جائے، نہیں ٹھیک تو نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ استخارہ کرنے والے کا کام اگر اس کے حق میں بہتر ہو تو وہ اس کے لیے آسانیاں فرماتے ہیں، اور اگر اس کے لیے بہتر نہ ہو تو اس کام کو اور اس آدمی کو ایک دوسرے سے دور فرما دیتے ہیں۔ ہاں جی، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے لفظ نماز کی فرضیت کو بیان کرنے کے لیے اقیم ہی بولا ہے، اقامت کے لفظ ہی اللہ تعالیٰ نے اختیار کیے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فرامین اور احادیث نبویہ میں نماز کی فرضیت اور اس کو ایمان کا حصہ جہاں جہاں بھی قرار دیا ہے وہاں پر اقامت کا لفظ استعمال کیا ہے، اس طرح کہ بوری علیہ السلام والا خمسن، اس حدیث میں بھی آتا ہے و اقام الصلاۃ، اسی طرح وہ حدیث وفد عبد القیس والی، اس کے اندر بھی آتا ہے کہ ایمان کیا ہے، تمہیں پتا ہے کیا ہے، پھر نبی علیہ السلام نے خود بتایا اور اس کے اندر بھی لفظ بولا و تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یعنی کہ میں نے جو جملہ بولا تھا وہ یہ تھا کہ نماز کی فرضیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں اقامت کا لفظ بولا ہے، اقیموں کا بولا ہے، سلو کا نہیں۔ تو احادیث کے اندر بھی بات ایسے ہی ہے کہ جہاں پر نماز کی فرضیت کا بیان ہے وہاں پر لفظ اقامت کا ہی بولا گیا ہے۔ ہاں سلو کما رائی تمونی اسلی، یہ جو حدیث ہے اس میں نماز کی فرضیت کا حکم نہیں ہے، نماز کی فرضیت کا بیان نہیں ہے، بلکہ نماز کی کیفیت کا بیان ہے کہ نماز کی کیفیت میری نماز جیسی ہونی چاہیے۔ اسی طرح سلو باللیل والناس نیام، لوگ سو رہے ہوں اور تم رات کو نماز پڑھو، تو یہ بھی فرضیت کے لیے نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ فرضیت کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں لفظ اقامت کا بولا گیا ہے، اقیموں کا بولا گیا ہے، اور حدیث میں بھی فرضیت کے لیے جہاں پر بھی لفظ آیا ہے تو اقیموں کا لفظ آیا ہے، یا پھر خبر کے سیگے میں فرض لفظ فرض کے سمیت اس کو ذکر کیا گیا ہے، جس طرح کہ معاذ بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، تو آپ نے فرمایا کہ تو ایسی قوم کے پاس جائے گا جو اہل کتاب ہیں، سب سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دینا، اگر وہ مان لیں فاعلمہم پھر ان کو معلوم کروانا، ان کو بتانا ان اللہ قد افترض علیہم خمس صلوات، اللہ تعالی نے ان پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں ہر دن اور رات میں، فانہم اطاعوک بذالک، اگر وہ تیری اس بات میں بھی اطاعت کریں، پھر اس کے بعد تو نے ان کو بتانا ہے کہ اللہ نے ان پر زکات فرض کی ہے جو ان کے اغنیا سے لے کر انہی کے فقراء کو دی جائے گی۔ تو بہرحال وہ قرآن مجید کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اس میں اقیم کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور احادیث پہ بھی جہاں پر نماز کی فرضیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے بیان کی ہے وہ یہی اقامت کے لفظ کے ساتھ ہی کی ہے، اور اقامت کا لفظ صلاۃ کے لفظ سے زیادہ جامع ہے، یہ سبب ہے اصل کہ سلو کا لفظ اتنا جامع نہیں ہے جتنا اقیم الصلاۃ کا لفظ جامع ہے، اور اللہ رب العالمین کی کلام میں یہ ایک خاصہ ہے کہ ایسے الفاظ اللہ سبحانہ و تعالی استعمال فرماتے ہیں کہ جن کا ایک خاص متعین مفہوم اور معنی سمجھا جائے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا معنی و مفہوم اگر کوئی نکالنا بھی چاہے تو جتنا مرضی زور لگائے نہ نکال سکے، یہ اعجاز ہے قرآن مجید فرقان حمید کا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جامع قسم کے کلمات دیے ہیں، فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعطی تو جوامع الکلم، تو بہرحال یہ وجہ ہے اور سبب ہے کہ اقامت صلاۃ کا لفظ صلوا الصلاۃ کی نسبت زیادہ جامع ہے، زیادہ مانع ہے، اس کے اندر وزن زیادہ ہے، اس لیے یہ لفظ بولا گیا ہے کتاب و سنت میں۔ نماز جمعے کی ہو یا غیر جمعے کی، سب کی سب پانچوں کی پانچوں نمازوں کے لیے عورتیں مسجدوں میں جا سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے، انہیں منع نہ کیا جائے، روکا نہ جائے، اور اگر شر اور فتنے کا خدشہ اور ڈر ہو تو انہیں روکا جا سکتا ہے، جس طرح کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان بھی موجود ہے غالباً صحیح بخاری ہی کے اندر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر تعلیق لگاتی ہوئی فرماتی ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج دیکھ لیتے لوگوں نے کیا کر لیا ہے، عورتیں کس طرح سے مسجد میں جاتی ہیں، تو یقیناً آپ انہیں منع فرما دیتے۔ آج کل مسجدوں میں جاتی ہیں عورتیں تو ایسے بن سمر کے جاتی ہیں جیسے مقابلہ حسن پہ پہنچنا ہو، تو یہ انداز اور طریقہ کار قطعاً غلط ہے، اس پر سرزنش کی جانی چاہیے، سرکوبی اس کی جانی چاہیے، اس سے منع کیا اور روکا جانا چاہیے۔ سادہ لباس کے اندر جائیں جس طرح گھر میں رہتی ہیں، بلکہ جس طرح گھر میں رہتی ہیں اس سے بھی گھٹیا لباس پہن کے جائیں، کیونکہ خاوند کے سامنے تو اس نے بن سمر کے اعلیٰ ترین بہترین لباس پہن کے رہنا ہے۔ ہمارے ہاں تو سسٹم الٹا ہے نا، خاوند کے سامنے ایسی ہوتی ہے جس طرح وہ کیا کہتے ہیں جمع دارنی بیٹھی ہوئی ہے یا چنگڑ محلے سے اٹھ کے آئی ہے، اور گھر سے باہر نکلنا ہو تو پھر بن سمر کے اور سارا وہ زینت و آرائش کا سامان کر کے نکلتی ہے، جبکہ دین اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ گھر میں خامد کے سامنے بن سمر کے نہا دھو کے صاف ستھری ہو کے رہے، گھر سے باہر نکلے انتہائی سادہ۔ بہرحال جو دوسرا سوال ہے کہ حاجت کا نام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار استخارہ کا سکھایا ہے، فرمایا ہے وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ، اپنی حاجت کا نام لے، ٹھیک ہے، حاضل امر کی جگہ پر اپنی حاجت کا نام لے، حاضل امر نہ کہے، بلکہ مثال کے طور پہ اگر اس نے کسی عورت سے نکاح کرنا ہے تو وہ کہے اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر و تعلم ولا اعلم و انت علام الغیوب، اللہم ان کنت تعلم ان نکاحی بھی فلانا تھا، عورت کا نام لے کے کہہ دے، خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبتی امری، فقدر ہولی و یسر ہولی ثم بارک لی فی ہی، اور اسی طرح ساری دعا مکمل کرے، یعنی کہ ہاتھ الامر کی جگہ پر اس کا نام لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ باقی یہ بات رہی کہ جی اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، دلوں کے راز جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، تو اگر ایسی ہی بات ہے تو اس سے تھوڑا سا ایک قدم اور آگے اٹھا لیں کہ پھر دعا مانگنے کی ہی کیا ضرورت ہے، اللہ کو پتا نہیں ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، کیا چیز اس کو چاہیے۔ عربی نہ آتی ہو تو جس کو عربی آتی ہے اس سے پوچھ لے، اور جن لوگوں کو انگریزی نہیں آتی، وہ سوئی گیس کا، بجلی کا، ٹیلی فون کا بل آتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ اتنے پیسے کیوں آ گئے ہیں بل کے، اٹھا کے جاتے نہیں ہیں پوچھنے کے لیے۔ جن کو انگریزی آتی ہے، پڑھنا آتا ہے، اسے پوچھتے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے اور کیا بلا ہے، یہ کیا شے ہے۔ تو جس کو عربی نہیں آتی وہ ایک جملہ لکھ لے اور لے جائے کسی عربی دان کے پاس کہ اس جملے کی مجھے عربی بنا دو، وہ بنا دے گا، کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ جس کو نہیں آتی وہ سیکھے، سیکھتا نہیں تو پھر پوچھے تو صحیح، کم از کم پوچھ لے۔ اور فجر کی نماز کے بعد بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے، عصر کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن فجر کی نماز کے بعد، سورج کے طلوع ہونے کے بعد کرے گا، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد اور نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ یا اگر کوئی بندہ مثلا فجر کی نماز کے بعد مسجد میں داخل ہوا ہے، سورج طلوع ہونے سے پہلے مسجد سے نکل گیا تھا، پھر دوبارہ مسجد میں داخل ہوا ہے اور مسجد میں وہ بیٹھنا چاہتا ہے، تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت تحیات المسجد پڑھنا اس کے لیے فرض ہے اور ضروری ہے، تو تحیات المسجد پڑھنے کے بعد وہ پڑھ لے دعا استخارہ، لیکن استخارہ کرنے کے لیے ہیلا بنا کے مسجد میں نہ جائے، ہاں ہیلے سے بھی بچنا چاہیے۔ اور عصر کی نماز کے بعد نفلی نماز پڑھنا منع نہیں ہے، جب تک سورج طلوع ہو، بلند ہو، جب سورج زرد ہو جائے تو اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد نفلی نماز پڑھنا منع ہے۔ صحیح سنن نبی داؤد کے اندر وضاحت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد نماز نہ پڑھو، الا ان تصلوا الشمس مرتفعت، ہاں جب سورج مرتفع بلند ہو عصر کے بعد، تو اس وقت عصر کے بعد بھی نفل نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، کوئی حرج اور مذائقہ نہیں ہے۔ سنن نبی داؤد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان گرامی موجود ہے، کتاب الصلاۃ باب من رخص فیہما اذا کانت الشمس مرتفعہ، حدیث نمبر 1274 ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں ایک حدیث کو متعدد مرتبہ نقل فرمایا ہے، بار بار اس کو لے کے، جس طرح ابھی اسی درس میں چند ایک حدیث کے بارے میں نے بتایا کہ یہ حدیث صحیح بخاری میں فلاں جگہ پر بھی، فلاں باب میں بھی، فلاں باب میں بھی آتی ہے، تو ایک حدیث تین چار جگہوں پر ہے مثلا، اسے بھی زائد جگہوں پر ہے، اب یوں ہی لگا لیجئے کہ تین چار جگہوں پر ہے ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر ہی، تو جنہوں نے امام بخاری کی اس کتاب صحیح بخاری کو مختصر کیا ہے، انہوں نے کیا کیا کہ وہ ایک حدیث جو تین چار مختلف جگہوں پہ آتی ہے نا، اس کو ایک مرتبہ ذکر کیا ہے بس، دوسری مرتبہ آئی وہی حدیث اس کو نہیں لیا، تیسری مرتبہ آئی پھر نہیں لیا، ہاں دوسری مرتبہ اگر حدیث آتی ہے، حدیث کے الفاظ کچھ زائد ہیں تو زائد الفاظ انہوں نے پہلی حدیث کے اندر ہی کوٹ کر دیے، تیسری حدیث میں اگر کچھ الفاظ زائد ہیں تو اس کو بھی پہلی حدیث کے اندر ہی کوٹ کر دیا، یعنی ایک ہی جگہ پر حدیث کو مکمل کر دیا، جس حدیث کو امام بخاری نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے مختلف جگہوں پر پھیلایا ہوا تھا، اسی حدیث کو ایک ہی جگہ پر اکٹھا یکجا کر دیا گیا، تو اس کی بنا پر احادیث کی تعداد میں کمی واقع ہو گئی، احادیث کی تعداد میں اس کی بنا پر کمی واقع ہوئی۔ تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ انہوں نے یعنی کہ احادیث کے اندر کمی کر دی ہے، یا احادیث کو ضعیف قرار دیا ہے، ایسا کوئی معنی نہیں ہے۔ صحیح مسلم کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا گیا، مختصر صحیح مسلم جو تیار کی گئی ہے وہ بھی اسی انداز میں کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث بار بار مختلف جگہوں پر آتی ہے، تو ان تکرار کو ختم کیا گیا ہے، تکرار کو ہدف کیا گیا ہے، اور کوئی بات ایسی نہیں کہی گئی۔ امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کو یہ مسئلہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر کتب احادیث کے اختصار والا سمجھ آ گیا ہوگا، اور یہ جو لوگوں نے بات بنا رکھی ہے کہ جی یہ انہوں نے احادیث صحیح بخاری سے نکال دی ہیں، ختم کر دی ہیں، یہ محض ایک ٹوپی ڈرامہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ بڑا عجیب سا اشکال ہے کہ صرف توحید کی بات کرتے ہیں اور جہاد کی بات نہیں کرتے۔ اس مجلس میں تو ہم نے توحید کی بات بھی نہیں کی، اگر کوئی ہماری صرف اسی مجلس کو سامنے رکھے اور کہے یہ تو صرف نماز کی بات کرتے ہیں، زکوٰۃ کی بات نہیں کرتے، صرف نماز کی بات کرتے ہیں، حج کی بات نہیں کرتے، تو اس کو خود ہی شرم اور حیا کرنی چاہیے، اور تو کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ تو باقی اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو کہ دین اسلام کے صرف ایک حکم کو لے کے کھڑا ہے اور باقیوں کو پسے پشت اس نے ڈالا ہوا ہے، تو وہ بالکل غلط کر رہا ہے، کسے باشد کوئی بھی ہو جو دین اسلام کے کسی ایک کام کو یا سارے کاموں کو اٹھا کے کھڑا ہے، اس نے کندھا دیا ہوا ہے دین کو، لیکن دین کا کوئی ایک کام گر رہا ہے، اس کی طرف وہ توجہ نہیں کرتا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ سورہ بقرہ اللہ رب العالمین نے بڑے سخت قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ افا تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے بعض احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہو اور بعض کا کفر کرتے ہو، بعض کو مانتے بعض کو نہیں مانتے ہو؟ فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، تم میں سے جو بندہ بھی ایسا کام کرے گا، اللہ کے احکامات میں سے بعض کو مانے گا اور بعض کو نہیں مانے گا، دنیا میں رسوا ہوگا، ویوم القیامت یردون الى اشد العذاب، اور کل قیامت کے دن سخت ترین عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے غافل نہیں ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 85 ہے۔ تو کوئی آدمی اگر صرف توحید ہی توحید کو بیان کرتا ہے اور ایمان اور اس کی ضروریات کو بیان نہیں کرتا، یا اس کے لیے اہتمام نہیں کرتا، اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، اس کی بہت بڑی کمی اور کوتاہی ہے، یا دین اسلام کا کوئی ایک رکن لے کے باقیوں کو چھوڑ دیتا ہے، یا ساروں کو لے کے ایک آدھ رکن بھی دین اسلام کا چھوڑ دیتا ہے، یہ دونوں طریقہ کار غلط ہیں۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، جس طرح سے مکمل دین اللہ نے نازل کیا ہے، مکمل دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے، صحابہ کرام نے مکمل دین اپنایا ہے، ایسے ہی ہمیں مکمل دین اپنانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان کو ہمارے لیے معیار اور کسوٹی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر وہ ایسے ایمان لے آئے جس طرح تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو، فقد اہتدوا، پھر یہ ہدایت یافتہ ہوں گے، وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تمہارے جیسا یعنی صحابہ کرام جیسا ایمان نہ ہوا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ نافرمانی اور مخالفت میں ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پھر آپ کو ان کی نسبت اللہ تعالیٰ ہی کافی ہو جائے گا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 ہے۔ بہرحال مختصراً بات یہی ہے کہ مکمل طور پر دین پر عمل کرنا چاہیے، اللہ کا یہی حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، تو ہمیں بھی اسلام میں پورا داخل ہونا چاہیے، سارے کے سارے احکامات کو لے کر چلنا چاہیے، ہر ایک ایک حکم کی تبلیغ کرنا چاہیے۔ استخارہ کے بارے میں بات پہلے بھی واضح کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً یہ نہیں بتایا کہ استخارہ کرو گے تو خواب میں کچھ نظر آئے گا، یہ استخارہ کرو گے تو اگر کام بہتر ہو تو اس کی یہ علامتیں اور نشانیاں، ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق اور خیر کی دعا ہے، استخارہ کا معنی ہے طلب خیر، تو خیر اللہ تعالیٰ سے طلب کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کام میں خیر اور بھلائی رکھیں گے اس کام کو اس بندے کے لیے، خیر طلب کرنے والے کے لیے، استخارہ کرنے والے کے لیے آسان فرما دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو باقی رہا کہ خوابوں کی دین اسلام میں کتنی اہمیت ہے، تو خوابوں کی اہمیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان گرامی، اسے آپ سن لیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایوہ الناس لم انہ لم یبقا من مبشرات النبوت الا الرؤیا الصالحہ، نبوت کی بشارتوں میں سے صالح خوابوں کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہا، یراہ المسلمون رؤیا صالحہ، اچھا خواب مسلمان آدمی دیکھتا ہے، او ترا لہ یا کسی کے لیے دیکھی جاتی ہے، یعنی کہ مثال کے طور پہ آپ کے بارے میں مجھے کوئی خواب آتا ہے یا مجھے اپنے بارے میں ہی خواب آتا ہے، تو اس کو مبشرات النبوہ کہا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب النہی عن قراۃ القرآن فی الرکوع والسجود، حدیث نمبر 479۔ اسی طرح صحیح مسلم کتاب الرؤیا کے اندر حدیث نمبر 2263 میں بھی یہ حدیث موجود ہے، جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد اور سنن نسائی ابن ماجہ، مسند احمد، موطا مالک، سنن دارمی وغیرہ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو یعنی کہ خواب کو، رؤیا صالحہ جو ہے اس کو مبشرات نبوہ کہا گیا ہے، نبوت کی مبشرات، یعنی اللہ رب العالمین اس طرح انبیاء کرام پر وحی نازل فرماتے ہیں، اسی طرح خواب کے ذریعے اللہ رب العالمین کوئی نہ کوئی خوشخبری خواب میں بندے کو دے دیتے ہیں خواب کے ذریعے۔ اب اس خواب کی صحیح تعبیر کرنے والا کوئی آدمی موجود ہو جس سے تعبیر کروائی جائے اور اس کو سمجھا جائے، تو پھر ہی اس کا صحیح معنی اور مفہوم سامنے آتا ہے، پتہ چلتا ہے، اخذ کیا جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال و افعال کے وحی نہ ہونے پر تو سب کا اتفاق ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، ما انزل وحی کی پیروی کرو، وحی کے علاوہ دیگر اولیاء کی پیروی نہ کرو، قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کوئی بھی قول، کوئی بھی عمل، کوئی بھی فعل امت کے لیے حجت اور دلیل قطعاً نہیں بن سکتا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نقاب عورتوں کے لیے فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ یہ فتویٰ انہوں نے کس دلیل پر دیا ہے؟ جس نے فتویٰ دیا ہے دلیل اس سے مانگیں، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیوں دیا ہے۔ جس نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ نقاب فرض نہیں ہے تو دلیل ان سے طلب کی جائے، ان کی قسطیں سنیں، ان کی کتابیں پڑھیں، تو علامہ البانی رحمہ اللہ کی بات کہ کوئی نہ کوئی دلیل آپ کو مل جائے گی۔ ہمیں تو یہی پتا ہے کہ یہ فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے زینت کو چھپانے کا حکم دیا ہے اور چہرہ سب سے بڑی زینت ہے، اور اس کے لیے کوئی بھی قرینہ صارفہ موجود نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں رفع الیدین کرنے کی حدیث ہے، تو لوگ رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ جو نہیں کرتے یہ سوال ان سے کیا جائے کہ کیوں نہیں کرتے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رفع الیدین کیوں نہیں کرتے تھے؟ یہ بھی ان سے پوچھا جائے کہ کیوں نہیں کرتے تھے۔ ہمیں لوگوں کے بارے میں تکلیف نہیں دی اللہ تعالیٰ نے کہ ہم یہ پتہ کرتے پھریں کہ لوگوں نے یہ کیا تو کیوں کیا، نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیا کرتے تھے اور کیا نہیں کرتے تھے۔ ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا، اس کے بارے میں اگر کسی نے پوچھنا ہے تو ٹھیک ہے، وہ پوچھے۔ تو ایک امام اگر رفع الیدین کرتا ہے، اس کے پیچھے رفع الیدین نہ کرنے والے کی نماز، اور جو امام رفع الیدین نہیں کرتا اس کے پیچھے رفع الیدین کرنے والے کی نماز ہو جاتی ہے اگر امام کافر مشرک نہ ہو اور مقتدی بھی کافر یا مشرک نہ ہو۔ کافر یا مشرک امام کے پیچھے مؤمن موحد مقتدی کی نماز نہیں ہوتی، اور مؤمن موحد امام کے پیچھے کافر یا مشرک مقتدی کی نماز نہیں ہوتی۔ جو بندہ رفع الیدین نہیں کرتا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا انکار کرنے والا ہے، بھلا وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو یہ سوال تھا شاید آپ کا جو مجھے سمجھ آ رہا ہے، تو اس کا جواب سن لیں کہ رفع الیدین ہو یا کوئی اور سنت ہو، اس کے ترک کرنے والے افراد مختلف قسم کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نمبر ایک، ایسا آدمی ہے جس کو پتا ہے کہ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، آپ کا اسوہ ہے، آپ نے اس کو کیا۔ مثلا رفع الیدین کو ہی لے لیں، ایک آدمی جانتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین کیا ہے، ساری زندگی کیا ہے، دوام کے ساتھ کیا ہے، سنت ثابتہ ہے، غیر منسوخہ ہے، متواترہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا کیونکہ ہمارے امام صاحب نے نہیں کیا لہذا ہم نہیں کرتے، اس کو کہتے ہیں ہٹ درمی۔ ایسا کام کرنے والا آدمی اس کی نماز ہی نہیں بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ اس کے تو ایمان میں بھی شک ہے، پتہ نہیں اس کا ایمان بھی سلامت ہے یا نہیں، ٹھیک ہے؟ دوسرا وہ آدمی ہے جو رفع الیدین نہیں کرتا لیکن رفع الیدین نہ کرنے میں اس کا سبب یہ ہے کہ اس نے رفع الیدین کے قائلین اور غیر قائلین دونوں فریقوں کے دلائل سنے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کی، تو وہ اسی نتیجے پہ پہنچا کہ اگر کر لو پھر بھی ٹھیک ہے، نہ کرو پھر بھی ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنی کوشش کے بعد اس نے یہ نتیجہ نکالا، یہ اس کا اجتہاد ہے، اجتہادی خطا ہے۔ تو ایسے آدمی کی نماز درست ہے اور ایسا آدمی مسلمان ہے، مومن ہے، کیونکہ اس کو غلطی لگی ہے، اور خطا کرنے والے کو بھی، مجتہد کو بھی اللہ رب العالمین کم از کم ایک اجر ضرور عطا فرماتے ہیں۔ تیسرا بندہ وہ ہے جو اس نتیجے پہ پہنچتا ہے اپنی کوشش و کاوش اور تحقیق اور ساری چھان بین کے بعد کہ رفع الیدین پہلے تھا لیکن بعد میں منسوخ ہو گیا، جس طرح وہ صحیح مسلم والی حدیث پیش کر کے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بیچارہ اس دھوکے میں آ گیا اور اس کو یہی سمجھ آئے کہ تھا ٹھیک ہے، مانا کہ تھا لیکن منسوخ ہو گیا، تو اب وہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اس کی نماز درست ہے، اس کا ایمان ٹھیک ہے، ہم اس کے اوپر کفر کا یا اس قسم کا کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے، کیونکہ اس کی اجتہادی خطا ہے، اس کی فہم کی کمزوری ہے، حق بات کا اس تک نہ پہنچنا یہ ایک سبب ہے۔ اسی طرح ایک بندہ وہ ہے جو رفع الیدین نہیں کرتا اس وجہ سے کہ اس کو بتایا یہ گیا کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے ہی یہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رفع الیدین کرتے تھے، اس کے بارے میں تو اس کا تصور ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ رفع الیدین کرنا ہوتا کیا اور کیا نہیں ہوتا۔ تو ایسا آدمی بھی اپنی جہالت کی بنا پر، لا علمی کی بنا پر معذور ہے، لیکن بہرحال ایسے بندے کو کوشش و کاوش ضرور کرنی چاہیے کہ وہ دین کی صحیح سمجھ اور صحیح فہم حاصل کرے۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین کرنے والے ہو یا نہ کرنے والا ہو، اگر وہ کافر یا مشرک نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ اب ایک ایسا آدمی بھی تو ہوتا ہے کہ اس کا اعتقاد ہے کہ رفع الیدین کرنا چاہیے اور وہ کرتا ہے رفع الیدین، لیکن نماز کے دوران رفع الیدین کرنا بھول جاتا ہے، مثلا تیسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے بندہ تو اس وقت بھی تو رفع الیدین کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، لیکن وہ بھول گیا رفع الیدین کرنا، اب آپ کے اس کے اوپر کیا حکم لگائیں گے؟ کیا یہ رکعت دوبارہ پڑھے، اس کی نماز نہیں ہوئی، یا رکوع جاتے ہوئے یا رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرنا مثلا ایک بندہ بھول گیا تو کیا حکم لگائیں گے آپ اس پر؟ یہی کہ صاحب ہے، بھول گیا ہے، اور ایسے صاحب پر تو سجدہ صاحب بھی واجب نہیں ہے، اس کا تو ازالہ خود ہی ہو جایا کرتا ہے۔ تو بہرحال وہ لوگ اگرچہ جو ہمارے مخالفین ہیں ایسے موضوعات پر بے جا قسم کا خام خواہ کا تشدد کرتے ہیں، لیکن ان کے تشدد والے عمل کے رد عمل میں آتے ہوئے ہمیں بھی اسی قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، اصل مسئلے کو سمجھ کر اس اصل مسئلے کو بیان کرنا اور سمجھنا اور پہنچانا اور کہنا چاہیے. جو حق ہے اس کو حق کہنا چاہیے, جو باطل ہے اس کو باطل قرار دینا چاہیے. تو بہرحال رفع الیدین نہ کرنے والوں کی یہ چند ایک اقسام میں نے آپ کے سامنے بتائی ہیں, تو ان کو آپ اچھی طرح سے غور کر کے سمجھیں اور یاد رکھیں, اور یہ بات بھی آپ یقیناً سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتے ہیں ان میں سے اکثر ہٹ درمی کی بنا پر رفع الیدین ترک کیے ہوئے نہیں ہیں. رفع الیدین نہ کرنے والوں میں سے جو اکثریت ہے وہ ایسی ہے جو ہٹ دھرمی کی بنا پر, تعصب کی بنا پر رفع الیدین کو ترک کرنے والی نہیں ہے, بلکہ جہالت, لا علمی, سہو یا خطا کی بنا پر انہوں نے رفع الیدین کو ترک کیا ہوا ہے. رفع الیدین کو ہٹ دھرمی اور تعصب کی بنا پر اور ضد بازی کی بنا پر ترک کرنے والے لوگ بہت کم ہیں, اور ایسے لوگوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ انہیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے.